Sanboy.cat. Vamos a falar de viño, non? Sí, eso me dixeches hai un momentinho. Temos varias comunicacións, unha dela pendente precisamente con un enólogo e ademais o presidente do, da denominación de orixen do Ribeiro, non? Do Ribeiro, sí, señor. Este ano a Feira do Viño do Ribeiro vai a ter, bueno, unha grande ocasión de poder informar a todos os que se acheguen ali como unha festa, non somente Feira do Viño, sino festa gastronómica. Sí. Nada menos que 55 anos xa leva xa. Sí, este, señor, 55 este, anos leva na, aí. Na localidade de Rivadavia, en Alión Ourense, farase esta festa que a denominación de orixe Ribeiro é a máis antiga de Galicia. Sí. A máis antiga, que conta cun... Sí, foron os primeiros que empezaron a facer esta dominación de orixen. Sí, sí, sí. Bueno, pois me parece que tiñamos aí previsto falar con un grande... Con un grande enólogo, non? Enólogo, ademais presidente de... Pois as actividades que ten prevista precisamente a Feira do Viño son extraordinarias. Clásicas catas, talleres de maridaxe, soft cooking, que é unha palabra nova... Sí, que xa sacaron agora, non? Actuacións musicais, ademais, do Ribeiro a música que é a gran protagonista coa participación de centos de gaiteiros no casco histórico sí. da cidade. Na feira pódese presenciar a elaboración e presentación deste emblemático viño que ten prestixio internacional. Os viños de Ribeiro xa sabemos que son frescos, lixeiros e transparentes. Sí. Poderémoslle preguntar tamén sobre esas catas que se fan de viños de conservación, non sabes, ese de reserva, así, esa... os viños de reserva que últimamente onde son curados, como son curados, teñen sorprendente combinacións de aromas e frutados, pero o viño do Ribeiro, no viño do Ribeiro o que máis éxito está tendo é o viño doce. Sí, o doce, sí, viño doce. Intentaremos pois que nos explique un pouquiño dese viño doce, este... ¿no? Porque ademais será porque o mellor utilizan os curas para misar. tamén pode ser. Pois a cultura da comarca da natural do Ribeiro é unha cultura moi relacionada coa viña, coas uvas, sí. E ademais é precisamente porque ali confluen tres ríos. o río Miño, o río Avia e o río Arnoia. Sí, Miño, confluín os tres. Os tres ali. Precisamente esta persoa que vamos a falar con ela, este grande enólogo, pois ten unha grande bodega no centro de Rivadavia. Pues bueno, vamos a poñer un bocadiño de música mentres tanto, e de aquí un momentiño intentamos comunicar con él. Intentamos outra vez a ver se podemos falar con él. Imos alá. Que me dera unha abeja a que fora nas cortellas para de ir botar a hoja de noite polas estrelas. A la la la, a la la, a la la, la la la, la. La leña das cortellas no se puede enamorar. De día todos son bellos, de noche casa ladrar. La la la la, la la la, la la la, la la la. Pero de cuatro esquinas nos toca cunha mane, toca a miña cuñada e a muller do meu irmão. La la la la, la la la, la la la, la la la. Servicio, non podo atender a todo. Ay, a la la, ay, a la la, la la, ay, a la la, la la. Andas pra arriba, pra baixo, como a folla da pereira. Andas pra arriba, pra baixo, non atopas quen te queira. Ay, a la la, ay, a la. Bueno, vamos co siguiente convidado, baixando un pouquinho a música, vamos, porque vamos a falar de viño, Xa, oxe, vale. Vamos a falar de viño, vamos a falar con un grande enólogo, a ver, como é José Felicísimo. Anda, este xa, sí, sí, sí, xa o coñecemos, xa falamos unha a máis dunha vez con él, claro que sí, xa o estorbamos máis dunha vez. Bueno, pois. Moi boas tardes, José. Boas tardes. Don José, moitas gracias por acompañarnos. Por, eso. Gracias por acordarvos. Nos temos que acordarnos do Ribeiro. Ademais do Ribeiro, acordarnos de vostede, posto que non somente es como presidente, sino como enólogo, pois pode informarnos de moitísimas cousas que se suceden, que rodean o viño, non? Exactamente. Moitas graciñas. Bueno, estábamos dicindo aí un momentiño que este ano xa son 55 a celebración, sí, que nas que fan precisamente a feira ou a festa do viño do Ribeiro, non? Exactamente, é a 55 edición da feira do viño do Ribeiro. E coincide este ano con a fin de semana do 28, 29, 30 e 1 de maio, de abril. 28, 29 de abril, digo, non sei se me enganei. Un de maio. Yo, un de maio, vale. Todo eso, son 4 días. Antes eran somente sábado e domingo e agora xa amplíanse os días. Antes empezábase o venres por a tarde, sábado e domingo, é o normal. Sí. Que pasa? Un de maio. É festivo. É festivo, creo que cae en martes este ano. Sí. Entonces faise sábado, domingo, luns e martes. Muy ben. Muy ben. Para aproveitar a ponte que hai. Uh-huh. Con moitísimas actividades e con moitísimas cousas. Comenzan con unha inauguración extraordinaria, con un pregón a cargo dun señor especializado na viticultura, non? Sí, de Paco Rego, este ano vai a facer o Paco Rego. Sí, señor. E ademais, despois desa actuación, dese pregón inaugural, tamén a actuación dunha banda tradicional antiquísima en nosa Galicia, que é a banda a Lira de Rivadavia, non? Home, sí, unha das bandas funcionarias que quedan en Galicia. Sí, señor, sí, señor. Bueno, a banda da Lira, madre... Contenos cousas, a ver, o día 28 de abril, despois da inauguración, haberá unha chea de actividades, non? Sí, pero mira, eu ahora xa non son presidente, entón xa non estou tan metido neso. Ah, pois estábamos desinformados. Sí, bueno. A verdade é que... Polo miúdo no. Podo contarnos moitas cousas. Ah, claro, de outras cousas sí que podemos dar información. A súa adega sí que vai a participar nas catas, non? Non, eu nunca participo nas catas por unha simple razón. Porque eu son enólogo e asesoro varias adegas. Entón non quero facerlle nunca a competencia cos meus viños as adegas que asesoro. Por eso os meus niños non van a cata. Irían a unha cata que non sería de premios. Aí sí, cando é unha puntuación que pode acabar todo a puntuación, sí, que non é dar premios. Pero as catas de premios eu non vou nunca, simplemente por eso. Sí. Porque non o beso ético. Sí, un concepto moral e ético para que a xente non se dé por que non diga, mira, aludido, como sí, está aí, pois claro, é normal. Sí. Claro, non, é que hai moitas cousas que son legais, pero non son éticas, non? No, entón eu, aparte de que sean legais as cousas que fago traballar con os viños, tamén procuro que éticamente sean aceptadas, o sea, claro. Sí, señor. Bueno, pois pues despois de mudar deste noso trabuco polo feito de que vostede xa non é presidente da DEO, bueno, o que sí é certo é que nos pode informar de que como foi a colleita do 2017. Esto sí que te pode. Foi unha colleita corta porque tivemos primeiro a xeada que levou moito moita uva, despois tivemos o granizo. Claro. Pero o granizo casi non perjudicou porque a xente das adegas, como a uva xa estaba madura, cando caiu, en dous días, naquela zona que colleu a nube e granizou, quitaron todo. Uh-huh. Esa uva non colleron tanta, pero a verdad é que ainda se recuperou moita. Sí, sí, sí. O sea, que a colleita pode dar por boa. Exactamente. Cativa, quizáis, pero boa. Boa, sí, a calidade de este ano dos viños creo que vai ser mellor incluso cada 2015, porque quitando a xeada que non afecta na calidade, claro, o granizo que solo pode ser unha zona determinada porque é onde cae esa nube, claro, o demais non houve ninguna enfermedade. Encima caíron esas lluvias, ainda que foi en algún sitio con pedra no mes de setembro, pero tamén chove un pouco en xuño. E outra tormenta en agosto que paliaron os efectos da sequía. Entón, a uva iba bastante equilibrada e iba moi ben. Claro. Bueno, extraordinario. Por lo menos, felicitacións polo traballo que estaba. Preguntar era por ese viño 12, non? Que se fai, o viño 12 que eu tiño probado. O tostado. O tostado, sí. O tostado, xa sabes que un viño que fan poucas adegas, porque ainda que se vende moi caro non é rentable. Sí. Claro. Si date conta que hai que pacificar a uva, pero é unha pacificación natural, sí, nas guardillas que temos aquí, sí, que son ben aireadas, non pode haber humedad. Uh-huh. E despois, porque se a humedad pode pudrir, entón, claro, ainda que non haces humedad, hai que ir collendo cada uva que se vai pacificando e que se vai pudrindo, pois cada dos ou tres días ir a facer unha visita aí. Sí. Pode ser un problema. Despois, as mermas, porque o que perde a uva o pacificar é a auga. Claro. Entonces, o sucre que queda, queda moito máis concentrado, tanto o sucre como os ácidos, non? Ah, sí. Entón, por cada 1000 kilos, estimase que como moitos se cogerían 200 litros. Chau, kilos de uva. Madre mía. Claro. Por iso, de aí de a carencia. Claro, sí, de aí o caro, pero ademais, non sei, a exquisitez que se chega a ter e os premios que está acabando precisamente todo ese viño a nivel... Sí, é que é un viño naturalmente dulce. Sí. Comparado un casi cos Marsalas italianos, non? É sí. Comparación que podemos ter. Aí máis, ainda que non é exata igual... é máis cercana que temos. Sí, sí. Non podemos comparar os cursos andaluces porque os andaluces van faro por asoleo, non? Sí. Entón é unha pacificación moi rápida, é unha pacificación moi lenta que temos aquí. É diferente, ademais, outro tipo artesanal moito máis complicado e ademais con outro tipo de resultado, non? Con outros matices, outro resultado... outras notas aromáticas. Sí, señor. Bueno, que hai que felicitarvos por o traballo que estáis facendo, nese traballo tan importante. Noutro eido de que tamén vostede pode darnos información. Como están traballando con respecto a das investigacións das uvas, non? Porque bueno, pois esa filoxera sempre está aí detrás, e eses traballos que se fan en contra das posibles enfermidades non, que collo viño. Sí, non, os traballos están facendo desde a estación enolóxica que sí. Por eso Paco Rego que se jubilou ano pasado era un sabio, sí. Un sabio da viticultura galega e sobre todo do Ribeiro, porque era onde vivía, que tiña sí. Estación enolóxica tamén. Foi a primeira estación enolóxica de Galicia en clasificar non só variedades, sino tamén os clones de cada variedad, e facer traballos de cada variedad, que se aproveitaron tamén moitas adegas do Ribeiro. O gran problema do Ribeiro hoxe en día na viticultura en xeral é a armillaria. Sí, ese é o gran problema que temos no Ribeiro a nivel viticultura, que encima non hai un tratamento contra esas enfermedades. Bueno, aparte de eso, tamén o que vostede decía, os clones, pero a investigación sobre as cepas autóctonas, non? Para que poidan mellorar e dar un rendemento moito máis completo, non? Cada cepa, por exemplo, a trisadura pode ser 20 ou 30 clones. Claro. Entón, o que se dedicou a ver o máis productivo, o que mellor viño dá, todo eso. Bueno, estamos... Eso foi o gran traballo que fixo a enolóxica, pero xa fai moitos anos eso, Foi a primeira estación enolóxica en España que fixo unha selección clonal. Hoxe en día xa teñen todas as estacións de viticultura enolóxica. Bueno, hai que felicitar a todo o conxunto dos adegueiros que están no Ribeiro, que están, bueno, que manteñen ese traballo tan importante de investigación e de traballo, ¿no? Bueno, falamos de cousas casi xerais, pero non falamos da súa adega. Da miña adega. Claro. Sí, aí no centro de Rivadavia. De Rivadavia. Teño a miña de toda a vida, que é de Colleiteiro, que ten os viños que aparte que se comercializan tanto esta como outra en Barcelona. Sí. Tamén anda. Que se chama Heredeiro de Jesús de Felicido, el viño que ten chamase Agás do Tempo. Agás do Tempo. Sí, que quere dicir que literalmente sería Exceso del Tiempo, pero nos queremos dir que a pesar do tempo. A pesar do tempo, exacto. Seguimos conformando o viñedo, sí. Xa non do meu avó, xa non do meu bisavó, cas súas variedades, cas súas cepas, e encima, cando temos que repor unha cepa, facémolas cas cepas que temos ali. Pa conservar o clon que deixou o meu bisavó, non é? Sí, señor, carai. O clon da trizadura que temos, sí. Pues, seguimos con ese clon sempre. É unha forma tamén diferenciar. Despois temos outra adega que esa fixena fai no 2011, empecéi con Marcial Pinta, que se chama Paraguas. Paraguas. E temos tres viños aí que son o Paraguas, fai un sol de carallo e a sombrilla. E a sombrilla. ¿Ah? Carai, que nome. Ese fai un sol de carallo ten que ser blanco, non? Son todos, os tres son blancos. Son blancos, sí. Eu dicía por o feito de que asociase precisamente sí, blanco, o color, non? A cor, co nome sí. Que acaba de dicirnos, non? É dicir, sí. Moito que ver coa canción. Máis que nada, vamos a ver, non se tiñamos o paraguas, que foi co que empezamos. Uh-huh. E despois íbamos, fixemos un viño en barrica, que é ese, foi xa de carallo. Uh-huh. Claro, sí. O paraguas daba lluvias, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Entonces, o de barrica tiña que dar sol. Claro. Estaba en carballo, entonces era un sol de carballo, dicen, bueno, pero a canción é máis conocido, fai un sol de carallo, por aí, claro. Fai un sol de carballo. Sí, sí, sí. Que fai un sol de carballo. Muy bien, bien, muy bien. Claro. Muy bien. Bueno, pues hay que decir yo a los oyentes que en Barcelona también se puede tastar. Falando do viño en xeral, ahí también no Ribeiro xa se empeza ou temos noticia de que xa se fai reserva, xa se fai crianza, ¿non? Vamos a ver, o fai un son de carallo en blanco, xa é un viño de barrica, xa un viño de crianza. Que se fai coas lías, ¿non? Está en barrica, leva lías. Sí. Un ano en barrica nova de roble francés. Xa ves. Uh-huh. Ahora estamos comercializando a colleita do 15. Jolín. En Navidades empezaremos que xa temos en botella a colleita do 16. Uh-huh. Está se facendo ahora na barrica a colleita do 16. Uh-huh. Mira. Pois... Felicitacións. Hai que darlle parabéns precisamente a esas. Por certo, a súa presencia en Barcelona, aparte de que seguro terá distribuidores, tamén se achega en algunhas ocasións, por exemplo, cando hai algún evento, como por exemplo o Foro Gastronómico ou cualquier outro dos que se celebran aquí na capital barcelonesa. Solo ir cando podo, porque a veces non pode ser, este ano seguramente non podía ir. Alimentaria. Ajá. O salón de alimentaria, é solo ir tamén a os eventos que fai o noso distribuidor que é Barcelona. Que ano pasado fixéramos un evento aí no local, con todas as abellas que leva aí. No campo de Barcelona, sí. Anda. Sí. Onda. Pois temos que estar un poquinho máis sí. Enterados desas cousas, polo menos para darlle publicidade desta nosa humilde radio, polo para menos. Para unha tarde bastante intensa, empezáramos a 5 e saliramos a 8 da noite. Carai. Aí sí. Estábamos non solo nós, estaban todas as adegas, os viños que leva os de Barcelona, ¿ven? Sí. Multitudinario, era moita xente e a nosa... Con moito éxito, logo entón? Con moito éxito, logo entón? Tuvo éxito, porque esta xente sole levar boas alegras. Muy bien, muy bien. Bueno, pues que felicitamos, que lle desexamos moitísimos éxitos e que continúe nesa teima do viño. Que bueno, pues cando teña ocasión e poida se chegue precisamente aquí, pues que nos lo comunique para como mínimo darlle publicidade na nosa humilde radio. Bueno, pues non te preocupes que xa anoto o número e xa estaremos en contacto. Moitas, pois moi ben. Moitas gracias, felicísimo que bueno, pois non facemos máis que agradecerlle esta súa comunicación de hoxe, que para nós foi un privilexio. Un privilexio telo aquí, de te logo. Non pode ser un privilexio. Eu estou moi a gusto con vos cando falo, non? Sí. Aparte de contaros unhas historias, tamén me foi divertido, Bueno, que moitas gracias, que seguro que coincomodamos porque ten moito traballo, seguro. Bueno, pois que para nós é unha honra poder manter unha conversa tan amablemente con vostede. Vale, pois moitas gracias. Veña. Señor felicísimo, graciñas. Hasta outro momentiño. Hasta outro momento. Hasta outro momento. Graciñas.